skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Sporu o janosikowe ciąg dalszy. Komornik zajął kąta mazowieckiego samorządu. Posłowie znów będą się musieli zająć rytualnym ubojem zwierząt. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Edward Snowden ujawnia kolejne informacje o programie inwigilacji. Amerykański wywiad zbierał kompromitujące materiały w celach politycznych. Komornik zajął kąta Mazowsza. Samorządowe władze przestrzegają, że może to doprowadzić do nacjonalizacji województwa. Spór o janosikowe właśnie wszedł w kolejną fazę. Ministerstwo Finansów chce odzyskać podatek, którego Mazowsze nie zapłaciło w grudniu ubiegłego roku. Zarząd regionu twierdzi, że nie ma z czego zapłacić. O tym sporze Aleksander Przoniak. Zajęte przez komornika konta oznaczają, że samorząd nie może dysponować pieniędzmi, które na nich są. Co gorsza, nie może też regulować swoich zobowiązań, na przykład wypłacać pensji. Jeśli dzisiaj mamy pewne zobowiązania, które powinniśmy w dniu dzisiejszym zapłacić, no to ich nie zapłacimy. Tłumaczy skarbnik Mazowsza Marek Mieszczalski. W marcu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o tak zwanym janosikowym, czyli o podatku, który płacą bogatsze województwa na rzecz biedniejszych, jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Sędziowie dali jednak 18 miesięcy na opracowanie nowych przepisów. Zdaniem marszałka Mazowsza Adama Struzika urzędnicy postanowili wykorzystać to w inny sposób. Ministerstwo Finansów bardzo konsekwentnie egzekwuje od nas te wpłaty, chociaż ma pełną świadomość o braku takiej możliwości ze strony województwa. Mazowsze jest jedynym stałym płatnikiem janosikowego. Jego wysokość zależy od poziomu dochodów sprzed 2 lat. Podatek jest jednak płacony z bieżących dochodów, a te z powodu kryzysu są z roku na rok mniejsze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sprawa uboju rytualnego wróci do Sejmu. Wymaganych 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zezwalającym na taki ubój w Polsce zebrała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Posłowie powinni zająć się tym problemem do 5 czerwca. Branża mięsna otrzymała w ostatnim czasie 2 potężne ciosy, po których długo będzie liczyć straty. Pierwszy to zakaz uboju rytualnego, kolejny rosyjskie embargo na wieprzowinę. Jeżeli mamy kłopoty z wieprzowiną spowodowane chorobą ASF, a jeszcze dochodzą problemy z wołowiną, więc nasza produkcja zwierzęca stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Mówi prezes Witold Szmulewicz z Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ponowne podniesienie kwestii uboju rytualnego może wywołać z pewnością sporą burzę. Obrońcy praw zwierząt mówią, że jeśli będzie trzeba, znów wyjdą na ulicę. Niestety musimy po raz kolejny wałkować to samo, przytaczać te same argumenty. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie, dlatego że rozstrzygnięcie już zapadło. Rozstrzygnięcie, z którego jesteśmy dumni jako Polacy i nie ma potrzeby, żeby znowu się tym zajmować. Mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Viva. Na razie nie wiadomo, na jak duże wsparcie polityków mogą liczyć autorzy projektu ustawy. Kiedy ostatnio kwestia uboju rytualnego stanęła na obradach Sejmu, projekt go dopuszczający przepadł z kretesem. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Edward Snowden znów zabiera głos w sprawie podsłuchów. Były analityk Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego zeznawał przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Powtórzył, że służby masowo inwigilowały nie tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale także Europę, łamiąc ich prawa dotyczące ochrony prywatności. Snowden ujawnił, że Amerykanie szpiegowali również międzynarodowe organizacje. Agencje wywiadowcze używały środków masowej inwigilacji także wobec instytucji niezwiązanych ani z terroryzmem, ani ze sprawami bezpieczeństwa narodowego, takich jak Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Według Snowdena amerykańskie służby kontrolowały miliardy rozmów telefonicznych i e-maili. Zbierały też materiały, które miały skompromitować wybrane osoby. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zbierała również materiały o charakterze seksualnym. Miały być one użyte w celach politycznych i ujawnione, aby skompromitować niektóre osoby w ich środowiskach. Edward Snowden z komisją w Strasburgu połączył się przez internet. Od prawie roku mieszka w Rosji, dokąd uciekł przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Koniec komputerowego systemu operacyjnego Windows XP. Firma Microsoft wycofuje wsparcie dla tego programu i przestaje nad nim pracować, a to może ułatwić działania cyberprzestępcom. Według specjalistów użytkownicy powinni teraz zainstalować nowocześniejszy system. Windows XP był lubiany, działał przez 12 lat, był jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych w historii. Z czasem wykryto w nim jednak sporo błędów i teraz Microsoft przestaje już go naprawiać. Chciałoby się, myślę, powiedzieć nareszcie, dlatego że każdy kolejny błąd, który będzie odkrywany, będzie stanowił ryzyko dla użytkowników. Bez wsparcia producenta nie będą pojawiały się aktualizacje oprogramowania, które takie błędy usuwają. Tłumaczył mi Piotr Konieczny z portalu informatycznego niebezpiecznik.pl. Według szacunków nawet co czwarty komputer na świecie ciągle pracuje na systemie XP. Niektóre rządowe instytucje wynegocjowały z Microsoftem kontynuację wsparcia. Zdaniem ekspertów użytkownicy powinni zainstalować któryś z nowszych programów. Dostępne są bowiem takie systemy jak Linux czy system operacyjny firmy Apple. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska bez problemów awansowała do drugiej rundy turnieju BNP Paribas Open w Katowicach. Rozstawiona z jedynką Polka w dwóch setach do 3-2 pokonała Czeszkę Krystynę Pliszkową. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Wiera Duszewina lub Francesca Schiavone. Swoje mecze wygrały dziś także Roberta Vinci oraz Swietana Pironkowa. Trwa spotkanie Magdalinet z Klarą Kukalową. Polka przegrała pierwszą partię, trwa drugi set. Wieczorem wielkie piłkarskie emocje, rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Trener Borussii Dortmund Jurgen Klopp przyznał, że w dzisiejszym starciu z Realem Madryt jego drużyna ma niewielkie szanse na odrobienie strat i awans. Pierwsze spotkanie Borussia przegrała 0-3. W drugiej dzisiejszej parze Chelsea zmierzy się z Paris Saint-Germain. Londyńczycy także muszą odrabiać straty. Pierwszy mecz przegrali 1-3. Nie mają łatwego zadania, zwłaszcza że brytyjskie media donoszą o kłopotach Chelsea. Na deficyt napastników Mourinho narzeka przez cały czas. Nie bardzo ufa Torresowi i Dembieba, rozważa danie szansy Eto, a to ryzyko, bo gracz jeszcze nie do końca wyleczył kontuzję. Są więc problemy z atakiem, ale niektórzy sugerują, że inny kłopot to pogarszająca się atmosfera w szatni. Dzisiejsze Metro cytuje słowa Johanna Cruyffa, który krytykuje The Special One za publiczną krytykę swoich graczy, taką jak po pierwszym meczu z Paryżanami. Kiedy drużyna odnosi sukcesy, to zasługa Mourinho. Kiedy przegrywa, to wina zawodników, wyzłośliwia się Holender. Mourinho patrzy na sprawę tak. Jeżeli PSG odpadnie, to będzie dla nich wielki zawód. A my? Wielu ludzi nas skreśla. Trzeba jednak czerpać energię z tego poczucia zagrożenia. Przystąpimy do meczu z uśmiechem na twarzy. Zobaczymy, co stanie się potem. Będziemy wierzyć, że się uda. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Lidze Mistrzów w grze jest jeszcze 8 drużyn, tylko 4 pozostały natomiast w rywalizacji o piłkarski Puchar Polski. Dziś w pierwszym meczu półfinałowym Zagłębie Lubin zagra z Arką Gdynia. Początek tego spotkania o 18:30. Przypominam, że drugą parę półfinałową tworzą Jagiellonia Białystok i Zawisza Bydgoszcz. Pierwszy mecz między tymi zespołami zostanie rozegrany jutro. Adam Małysz i Rafał Marton zajęli drugie, a Marek Dąbrowski i Jacek Czachor trzecie miejsce na trzecim etapie rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. Zwyciężył Rosjanin Władimir Wasiliew. Podobnie wygląda czołówka klasyfikacji generalnej. Prowadzi Wasiliew, drugi jest Dąbrowski, a trzeci Małysz. Etap wśród kładowców ponownie wygrał Rafał Sonik. Burzowo w zachodniej części kraju, burze przesuwają się z zachodu na wschód, są już tak mniej więcej na środku. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury i opady, burza na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, temperatura od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Jutro zdecydowane pogorszenie pogody, będzie pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr, no i chłodniej, jutro od 9 do 12 stopni. Mamy wiosnę, jeszcze kilka słów o wiosennych atrakcjach. Proponuję wszystkim, którzy mieszkają w Łodzi i w Zgierzu, wyjrzeć przez okno. Jest tak piękna tęcza, jakiej dawno jeszcze nie było. Chyba to już prawdziwa wiosna. Tutaj od strony Aleksandrowa. To telefon sprzed kilku minut. Mam nadzieję, że jeszcze aktualny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już od 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Kredyt. Technologie.

This love an oak tree grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love's so divine, your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. Słyszałem, że powstał jakiś związek trójkomanianie. Czuję się nieformalnym członkiem od wielu, wielu lat. Kto zapisy robi do tego związku wyznaniowego? No to jest związek nieformalny, bez zapisów. 22 i 7 trójek. W nawiązaniu do audycji przed chwilą słuchacza, który zgłaszał, że w Aleksandrowie widać tęczę, chciałem potwierdzić. W Pabielnicach na południe od Aleksandrowa również widać piękną tęczę. Dziękuję panu za telefon. Kolejne zdjęcia płyną do popołudniowej audycji. Pięknie to wygląda, tęcza. Pewnie między innymi w Łodzi, bo w innych miejscach też, ale mogą się trafić także burze dziś po południu i wieczorem. 16 minut po 17, my zmienimy teraz klimat. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. U nas temperatura w ciągu dnia w granicach 20-24 stopni. Tymczasem w Meksyku, gdzie jest Tomasz Gorazdowski, pewnie 30 też się trafi po drodze. Dzień dobry, witam. Na pewno się trafi, na pewno będzie jeszcze gorącej, natomiast dzisiaj tak gorąco nie jest. Jestem na wysokości 1400 metrów, w związku z tym ta temperatura nie jest tak dokuczliwa. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to najważniejsze było oczywiście przekroczenie granicy. Wiadomo, że ten pas graniczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem należy do najbardziej nieprzyjaznych miejsc w Ameryce Północnej. Morderstwa, mimo że jest ich mniej niż 2 czy 3 lata temu, ciągle się zdarzają. No, nawet powiem, zdarzają to mało powiedziane. W Juarez, gdzie przekraczaliśmy granicę, w zeszłym roku było tylko 713 zabójstw. Mówię tylko, bo w 2010 było ich ponad 3000. Ale sytuacja się poprawia i teraz ofiary to na ogół wewnątrz mafijne porachunki. Rząd zmienił prawo, jest więcej policji, no i robi się bezpieczniej. A już dalej od granicy jest podobno całkiem dobrze. No i właśnie kilkaset kilometrów od granicy wylądowaliśmy. Chihuahua. Czy ta nazwa się z czymś kojarzy? Niektórym zapewne z nazwą miasta w północnym Meksyku i dobrze i słusznie. Tu właśnie jesteśmy, a niektórym kojarzy się z rasą psa. I też dobrze, bo jedno z drugim jest powiązane. Właśnie stąd wywodzi się rasa Chihuahua. Jedna z najmniejszych na świecie, znana już od tysięcy lat. Urodę ma kontrowersyjną, ale miasto jest dumne ze swojego psa. Są tutaj pomniki Chihuahua w parkach, czai się Chihuahua w restauracjach, w postaci gipsowych pomników i tak dalej. Chihuahua to jedna z najmniejszych psich ras na świecie. Matka natura obdarzyła je największym mózgiem ze wszystkich psów, oczywiście biorąc pod uwagę skalę wielkości. Fajnie jest być właścicielem Chihuahua. Do roku w Petaluma w Kalifornii rozgrywany jest konkurs na najbrzydszego psa świata. Nie byle jaki konkurs, bo publiczność liczy się w tysiącach, a nagroda dla największego brzydala przekracza $1000. Bezapelacyjne w tych zawodach zwycięstwo i w liczbie zwycięstw prowadzą bezwłose grzywacze chińskie, ale Chihuahua ma zawsze poważne szanse na zwycięstwo. Ostatnia wiktoria przyszła w 2010 roku, a generalnie domieszka Chihuahua we krwi znacznie zwiększa szanse na wygranie tego konkursu, którego historia sięga lat 70. Niektórzy pewnie będą się zrzemać, że Chihuahua są piękne, być może, innym nie bardzo ta rasa przypomina psa. Chihuahua miasto przypomina natomiast wieczorem wymarły Ciudad. Co u licha wczoraj myśleliśmy, kiedy chodziliśmy po ulicach? Okazało się, że nic. Po prostu poniedziałek. Tak tu jest w poniedziałek, mówią miejscowi. Miasto martwe. Jeszcze na koniec. Wczoraj wspomniałem o gangach motocyklowych. Na szczęście tu, przy granicy, gangów Meksykanów na motocyklach nie widzieliśmy. Najwyraźniej to zaostrzenie prawa tutaj też działa. Motocyklowy gang, który spotkaliśmy w okolicach granicy, ale po amerykańskiej stronie, jeszcze i na szczęście nie przypominał Sons of Anarchy. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. We're nowhere else. We're only the Las Vegas. Nazywamy się Red Riders i jesteśmy z Las Vegas. Red Riders są tylko w Vegas. We don't do all the bad things that some bikers do. Well, sometimes. Jeździmy cały czas. Jesteśmy rodzinnym klubem, gangiem, ale nie robimy złych rzeczy jak niektórzy inni motocykliści. A może czasami. Jestem sierżantem grupy. Dbam o klub, żeby wszystko było dobrze, żeby wszyscy mieli się dobrze. Czy każdy może wstąpić do klubu? Tak, każdy, choć mamy 6-miesięczny okres próbny. Mamy członków z całego świata. Nasz kapitan jest Niemcem. A macie Polaka? Nie, ale chętnie mieć będziemy. A ty co na to? Masz motocykl? Mam i nawet 4 lata temu na motocyklu objechałem świat dookoła, z Warszawy do Warszawy. To właśnie takich ludzi chcemy. Każdy, kto ma motocykl, może się do nas przyłączyć. Jeździmy razem, jesteśmy rodziną, a rodzina zawsze razem. A family group that rides together. Is there any philosophy for belonging to this group, or is just to jakaś filozofia, czy po prostu forma spędzania czasu? Filozofia. Wyobraź sobie, że nigdy nie miałeś przyjaciół, nie miałeś rodziny. Przystępujesz do nas i masz rodzinę. Jesteśmy matką, ojcem, bratem. You join this group, you just became. Wyciągniemy cię z kłopotów, kiedy w nie wpadniesz, zapłacimy za ciebie rachunki, jak będzie trzeba. Tak działamy. We will pay your bills if you're sick. That's what we do. Pojechali z pięknym grzmotem silnika. Nasze V6 chodzi zdecydowanie ciszej, jedzie do przodu bardzo dobrze, no a wczoraj mieliśmy mały nawet jubileusz, bo stuknęło nam 10 tysięcy kilometrów, co uczciliśmy fantastycznymi enchiladas na kolację. Dziękuję bardzo. Z Meksyku, z miejscowości Chihuahua, Tomasz Gorazdowski. Połączenie, jak Państwo słyszeli, pełen Meksyk. Słyszymy się jutro w popołudniowej audycji po 17:00. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Chihuahua, jak wiedzą ci, którzy mają takie psy, to są psy z charakterem, tyle że myślą, że są większe niż są, niestety. Już za chwilę Europa od kuchni. Łukasz Walewski dziś o nowym brytyjskim systemie oznakowania żywności. Nie wszyscy są zadowoleni. Do you remember? Yours. I remember every hair and single walk. I always wonder what's behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find anchor, take him to the place, then no one knows. Here's the devil's smaller fly, thorns are always better, I'm better when shown. Children will find. she took me and showed me the world behind her. You know I trusted to me when you took me to the place that even children didn't seem to know. You know I loved you till the end, till the bubbles stopped escaping from my body. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Włoska kuchnia ma miliony miłośników na całym świecie. Włoska żywność również. Choć ostatnio włoscy producenci musieli się poskarżyć na Brytyjczyków, którzy wprowadzili u siebie specjalne oznakowanie na etykietach produktów spożywczych. To tak zwany system świateł drogowych, tłumaczy dietetyczka Aneta Łańcuchowska. Kolorem czerwonym właściwie są oznaczone te produkty, które zawierają dużo tłuszczu, dużo cukru bądź też soli i one są najmniej korzystne dla naszego zdrowia. Pomarańczowym produkty, które są powiedzmy neutralne i możemy je spożywać w średnich ilościach, a zielonym kolorem te produkty, które mają stosunkowo najmniej tłuszczu, cukru, soli, czyli które są dla nas najzdrowsze i możemy je spożywać w dosyć dużych ilościach. A nasz rzymski korespondent Marek Lenert wyjaśnia, jak ten pomysł odebrano we Włoszech. Brytyjski system oznakowania artykułów spożywczych, niezgodny z unijnymi normami, lecz bardzo przemawiający do wyobraźni konsumentów, okazał się zabójczy przede wszystkim dla włoskich eksporterów. Problem w tym, że Brytyjczycy swój system wprowadzili wyprzedzając Unię Europejską i nie konsultując się z Brukselą, a tym samym spowodowali spore zamieszanie. Włosi uznali ten krok za godzący w ich interesy i dlatego zapowiedzieli, że w czasie ich nadchodzącej prezydencji w Unii Europejskiej będą walczyć z brytyjskim systemem oznakowania. Komisja Europejska już rozpoczęła procedurę sprawdzania, czy nie doszło do złamania prawa wspólnotowego, a nasz korespondent w Rzymie Marek Lenert donosi, że włoski premier poruszył nawet ten temat w czasie swojej zeszłotygodniowej wizyty w Londynie. Wprawdzie Matteo Renzi nie po to pojechał do Londynu, kiedy znalazł się na Downing Street 10, musiał o tym powiedzieć. Myślę, że trzeba będzie popracować także nad jedzeniem, aby udowodnić, że włoska żywność jest zdrowa. Premier Włoch nie musiał mówić więcej. David Cameron doskonale wiedział, co ma na myśli. Włochy i Wielka Brytania nie od dziś są w stanie wojny, właśnie na tle żywności. Czerwone światło, jak na skrzyżowaniu, sygnalizujące groźne dla zdrowia substancje podnoszące poziom cholesterolu w organizmie, znalazły się na większości specjałów włoskiej kuchni. Jednocześnie Rzym wytyka Londynowi pobłażliwość wobec żywnościowych podróbek, którymi zalany jest brytyjski rynek. Fałszywa szynka parmeńska, fałszywy ser parmezan, fałszywa oliwa z oliwek czy fałszywe wino Chianti niewiadomej proweniencji wypełniają półki tamtejszych renomowanych nawet supermarketów. Nie ustrzegł się tego słynny Harrods, który próbował sprzedawać podróbkę toskańskiej oliwy. Włochom udało się temu zapobiec, ale kosztowało ich to wiele zachodu i nerwów. Brytyjczycy natomiast uważają, że wprowadzenie systemu świateł drogowych do oznakowania żywności nie jest sprzeczne z unijnym prawem. Wskazują nawet, że Europejska Organizacja Konsumentów proponuje, aby wprowadzić ten system w całej Unii. Sprzeciwiają mu się jednak poza Włochami również Hiszpanie i Francuzi, a więc ci, którzy na diecie śródziemnomorskiej się wychowują i są całkiem zdrowi. Co o tym sporze sądzi dietetyczka Aneta Łańcuchowska? Kto ma rację? Według mnie Włosi nie mają racji. To prawda, że dieta śródziemnomorska jest zdrowa, choć nie wszystkie produkty. Bo oczywiście jak tutaj weźmiemy pod uwagę ryby, owoce morza, bogate kwasy omega-3, oleje roślinne, w tym oliwa z oliwek, warzywa, jak najbardziej wszystko to jest bardzo zdrowe. No ale sery, wszelkiego rodzaju pasty z dodatkiem serów już nie są zdrowe, są kaloryczne i zawierają bardzo duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Czy w innych krajach ten pomysł mógłby się przyjąć pani zdaniem? Dlaczego jest tylko na brytyjskim rynku? Ja uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i gdybym miała prawo głosu, wyboru, to zdecydowanie poszłabym w tą stronę. Dlaczego na brytyjskim rynku? Być może dlatego, że po prostu odsetek osób z nadwagą czy też otyłością jest bardzo duży. Ja zresztą bardzo często w swojej praktyce obserwuję, mam klientów, którzy byli kilkanaście lat właśnie w Wielkiej Brytanii, wracają później do Polski i rzeczywiście mają bardzo duży problem z wagą i wiem, że nie jest łatwo wybrać wybrać w Wielkiej Brytanii produkty zdrowe po prostu. To co zrobić, żeby pogodzić obie strony? No myślę, że na szczęście to nie jest moja kwestia i nie muszę się nad tym zastanawiać. Czyli twardy orzech do zgryzienia przed Unią. Kierujmy się tą zasadą, że rzeczywiście te produkty, które mają dużo tłuszczu, dużo cukru, dużo soli, niech zostaną oznaczone na czerwono. Natomiast ja bym troszeczkę rozgraniczyła te tłuszcze dobre i te złe. Złe tłuszcze nasycone niech będą oznaczone czerwonym kolorem, natomiast te, które zawierają dobre tłuszcze roślinne, wielonasycone, które mają zbawienny wpływ na nasz organizm, niech nie będą oznaczone tym kolorem czerwonym, bo rzeczywiście jest to niesprawiedliwe. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Katowicka policja zatrzymała poszukiwanego od kilku miesięcy pedofila. Podejrzany to 21-letni mężczyzna, któremu zarzuca się popełnienie kilkunastu przestępstw na tle seksualnym. Dopuścił się co najmniej kilku tego typu przestępstw, między innymi na osiedlu Tysiąclecia, grożąc przedmiotem przypominającym pistolet. Zaatakował dwie dziewczynki w wieku 14-15 lat. Informował Jacek Pytel z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, grozi mu 12 lat więzienia. Niepokoje na Ukrainie wzniecają rosyjscy agenci, tak twierdzi amerykański sekretarz stanu John Kerry. Według niego Moskwa może próbować podobnego scenariusza jak na Krymie. W ostatnich dniach prorosyjscy separatyści atakowali budynki administracji państwowej w Charkowie, Doniecku i Ługańsku. Domagają się federalizacji Ukrainy, a nawet odłączenia wschodnich obwodów od reszty kraju i przyłączania ich do Rosji. Grupa wyłudzająca odszkodowania rozbita, członkowie gangu planowali i organizowali sfingowane kolizje drogowe. Potem dopełniali formalności dotyczących wypłaty odszkodowania od ubezpieczycieli. Za każdym razem ich kwota wypłaty tych odszkodowań była wysoka, bo w stłuczkach brały udział luksusowe auta. Zarzuty usłyszało 10 osób, kwota wyłudzeń sięga 4 milionów złotych. Rząd w Londynie sprzedaje cenną kolekcję, by sfinansować remont budynków uszkodzonych po ubiegłorocznej powodzi. Na aukcję trafi około 80 przedmiotów z kolekcji jednej z najstarszych rodzin arystokratycznych Zjednoczonego Królestwa. Książę Northumberland sprzeda cenne dzieła sztuki, rękopisy i starodruki, m.in. dwa listy podpisane przez królową Elżbietę I. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że światowa gospodarka wzmocni się zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. W najnowszym raporcie fundusz podniósł prognozę gospodarczą dla Polski o ponad 0,5%. Wzrasta optymizm pracujących Polaków co do możliwości znalezienia nowej pracy. Potwierdza to sondaż Instytutu Badawczego Randstad. Aż 76% respondentów jest przekonanych, że w razie konieczności znajdzie nowe źródło utrzymania w okresie najdalej 6 miesięcy. Z szacunków resortu pracy wynika, że w marcu bezrobocie w porównaniu do lutego spadło o 0,3 punktu procentowego i wyniosło 13,6%. Przedstawiciele Ryanaira ogłosili, że w Polsce powstaną dwie nowe bazy tej linii. Jedna będzie zlokalizowana w Modlinie, a druga na lotnisku w Gdańsku, mówi dyrektor generalny Ryanair Michael O'Leary. Dwie bazy w Gdańsku i Modlinie zostaną otwarte pod koniec października. Oznacza to, że nasza oferta będzie jeszcze tańsza od ofert tych przewoźników, którzy oferują połączenia na podobnych kierunkach, w tym m.in. LOT. Na połączeniach krajowych nasze ceny będą na poziomie 1/5 ceny biletów LOTu. Michael O'Leary wyjaśnił w rozmowie z Trójką, dlaczego Ryanair domaga się blokady pomocy finansowej dla LOTu. My nie zgadzamy się z dopłatami dla LOT-u, dlatego też zdecydowaliśmy się złożyć zażalenie w tej sprawie. Dopłacanie do niewydajnych przewoźników zaburza wolną konkurencję na rynku. To też zaburza całą strukturę i wcale nie załatwia sprawy. Dlatego naszym zdaniem wniosek LOT-u o 400 milionów nie powinien w ogóle się pojawić. Polski przewoźnik otrzymał w grudniu 2012 roku 400 milionów złotych pożyczki z budżetu państwa. Teraz Bruksela bada, czy linia może skorzystać z drugiej transzy o podobnej wysokości. Bez niej spółka może upaść. My sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20,5% w górę, WIG 0,32% do góry. Obroty wyniosły ponad 811 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,41 zł. Euro kosztuje 4,16 zł. Dolar jest po 3,01 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. Uncja złota teraz kosztuje 1308 dolarów.

naszej mazurskiej posesji o godzinie 14:10 na termometrze przydomowym było plus 25 stopni. Z ciekawości zajrzałem do notatek wędkarsko-pogodowych, które obejmują lata 44 do tyłu i okazało się, że nigdy takiej wysokiej temperatury pod koniec pierwszej dekady kwietnia nie było. A skoro pojawia się taka temperatura, to pojawiają się także burze. Gliwice też już zaliczyły pierwszą wiosenną burzę, no, czyli teraz już wiosna w pełni. Ach, i zapach po burzy, powietrze po burzy. Czego Państwu życzę? Burze przesuwają się z zachodu na wschód, teraz są już po środku kraju. A w Trójce już za chwilę Beata Michniewicz i rozmowa o stosunkach polsko-ukraińskich. Naszym gościem w Pulsie Trójki będzie pan Jaromir Sokołowski z Kancelarii Prezydenta. To za 3,5 minuty. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu minister Jaromir Sokołowski w Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Podejmowane przez Rosję bezprawne wysiłki, by zdestabilizować Ukrainę przy pomocy opłacanych agentów są nie do przyjęcia, powiedział dzisiaj szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Zagroził Rosji dalszymi sankcjami, jeśli będzie ona kontynuować prowokacje ostro, panie ministrze? Nic dodać, nic ująć, bardzo precyzyjnie i w bardzo wyważony sposób, bym powiedział, szef amerykańskiej dyplomacji reaguje na to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. No, wyraźnie widać to gołym okiem. Nawet niespecjalnie przygotowany dyplomata jest w stanie zdiagnozować, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z próbą destabilizacji Ukrainy przez wzniecanie niepokoju na wschodzie tego kraju, po to, by wstrzymać proces polityczny, który się już rozpoczął zgłoszeniem kandydatów. Mówię tutaj o wyborach prezydenckich, które mają się odbyć 25 maja i próbą narzucenia Ukrainie rozwiązań konstytucyjnych, które miałyby zawierać elementy federacji, tak sobie przynajmniej wyobraża to Moskwa. W związku z tym adekwatny język Waszyngtonu. W podobnym tonie, chociaż nie tak ostro, wypowiedzieli się dzisiaj ważni europejscy politycy. Brytyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że uważa ostatnie wydarzenia na wschodzie Ukrainy za element rosyjskiej strategii polegającej na destabilizowaniu sytuacji w tym kraju. A kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała Rosję do powstrzymania prorosyjskich sił na wschodzie Ukrainy, czyli wszystko jest jasne. Rosja powinna ponadto zaprzestać wywierania wojskowej presji poprzez koncentrację oddziałów wzdłuż granicy. Podniesienie cen na gaz dla Ukrainy oraz embargo na ukraińskie produkty mleczne też trudno uznać za wkład w stabilizację, oświadczył rzecznik pani kanclerz. Jak pan ocenia w ogóle efekty dotychczasowych dyplomatycznych kroków wobec Rosji, szczególnie stopień zaangażowania liderów Europy? No więc z tych słów, które pani redaktor łaskawa była przed chwilą przytoczyć, wynika jedno, że jest zgoda co do sposobu czytania tego, co się dzieje wokół Ukrainy i rosyjskiej polityki wokół Ukrainy. Jest również zgoda co do tego, że nie można się na to zgodzić. Nie ma już tak daleko posuniętej zgody co do sposobu reagowania na to, co się dzieje. Udało się w ramach Unii Europejskiej wypracować wspólny mianownik. Oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy uznają, że on jest za niski, ale jednak udało się. Rolę głównego rozgrywającego tę partię szachów z Rosją przejęły w hemisferze zachodniej Stany Zjednoczone i one formułują rzeczywiście najostrzejsze oceny, idą jak najdalej w definiowaniu potencjalnych kolejnych kroków sankcyjnych. A jak pan jeżeli ocenia chodzi o Europę, właśnie rolę Niemiec, no bo nie da się ukryć, że to jest najważniejszy kraj w Unii Europejskiej i wygląda na to, że Niemcy w tych sprawach takich strategicznych są za, a nawet przeciw w pewnych momentach. To bardzo dobra definicja, którą pani tutaj przedstawia, dlatego że Niemcy są rzeczywiście wewnętrznie rozdarte. Z jednej strony jest bardzo duże zaangażowanie biznesowe, obroty handlowe między Rosją a Niemcami to około 80 miliardów dolarów, 20 miliardów, 80 miliardów euro, 20 miliardów euro niemieckich inwestycji w Rosji, 300 tysięcy miejsc pracy w Niemczech zależy od eksportu do Rosji. Co za tym idzie, z jednej strony mamy lobby gospodarcze, z drugiej strony no jest jednak potrzeba definiowania wspólnej polityki europejskiej i jest nacisk na Berlin, by z tego wspólnego frontu unijnego, czy dalej nawet zachodniego się nie wyłamywać, ale równocześnie w Niemczech jest spora grupa polityków, którzy skłonni są myśleć o roli Republiki Federalnej Niemiec jako roli pośrednika, maklera. Był już taki jeden uczciwy makler, kanclerz Rzeszy Bismarck. Jest myślenie o tym, by odegrać rolę pośrednika pomiędzy Zachodem i Rosją. To bardzo niebezpieczne myślenie, dlatego no że od zrobić? Takiego myślenia, Bogu dzięki, to nie jest myślenie, które dominuje w politycznym mainstreamie. I zarówno dzisiejszy komentator, czy dzisiejszy komentarz we Frankfurter Allgemeine Zeitung, bardzo krytyczny, wczoraj krytycznie o tym pisał kolejny konserwatywny niemiecki dziennik Die Welt, ale tego rodzaju myślenie jest w niemieckiej debacie obecne. Jest również sporo, to Niemcy dosyć ironicznie o tym mówią, doskonale rozumiejących Rosję. No cóż, mamy w Niemczech do czynienia rzeczywiście z częścią niemieckiej inteligencji, zafascynowanej Rosją, rosyjską kulturą, rosyjskim dorobkiem intelektualnym, również dorobkiem cywilizacyjnym i bardzo często trudno w rozmowie z tymi ludźmi powiedzieć, że naprawdę nie możemy się zgodzić dzisiaj na początku XXI wieku do myślenia w kategoriach XIX-wiecznej strefy wpływów, do tego, by mocarstwom przypisywać, szczególnie na kontynencie europejskim, szczególne prawa, by zgadzać się na to, by większym wolno było więcej. I mam wrażenie, że są również tacy w Niemczech, którzy skłonni byliby Rosji właśnie tego rodzaju prawa dawać. Ale tak jak powiedziałem, politycznym mainstreamie. Przepraszam, dlatego że Rosja sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że ma przyjaciół w Niemcach i w Niemczech. Oczywiście i gra na nich. Dlatego w przemówieniu Putina 4 marca, tym przemówieniu kremlowskim, zwracał się do Niemców, zwracał się do Niemiec, przypominając, że Rosja odgrywa, czy wówczas jeszcze Związek Radziecki, pozytywną rolę w procesie zjednoczenia, wypominając zresztą, że niektóre państwa zachodnie wówczas zjednoczenia Niemiec sobie nie życzyły. Mowa oczywiście była o Francji. W związku z tym Rosja, mając świadomość, że ma tego rodzaju partnerów w społeczeństwie niemieckim i w elitach niemieckich, świadomie na tym gra. No i właśnie co dalej? Co będzie dalej z tą sprawą? Bo jeżeli będzie ta postawa taka właśnie ambiwalentna Niemiec, to może nie powstrzymać Rosji, bo sam Putin i jego współpracownicy mogą nie wystarczyć. Znaczy, ona jest ambiwalentna na poziomie dyskursu politycznego, dlatego że jeżeli chodzi o zachowania dyplomatyczne, polityczne Berlina, no to jednak Berlin jest częścią tego kompromisu, jest częścią stanowiska unijnego. Jeżeli chodzi o dyskusję natowską, to również zachowuje się bardzo konstruktywnie. Mamy raczej do czynienia z debatą podskórną, której emanacji nie ma w decyzjach rządowych, a jedynie w dyskusjach na zapleczu rządowym, ale nie można wykluczyć, że rzeczywiście pewnego dnia Berlin to swoje stanowisko może zmienić i może tutaj z tej europejskiej solidarności się wyłamać, choć sądzę, że póki co jest to jeszcze mało prawdopodobne, ale warto tę debatę w Niemczech obserwować. Trzeba również pamiętać o obserwować, ale w jakiś sposób dyskretny w niej uczestniczyć jako dobry sąsiad? Oczywiście, trzeba przypominać się Niemcom, dlaczego dzieło integracji europejskiej dla kontynentu europejskiego było tak ważne, że pojednanie niemiecko-francuskie stanowi kolejnym etapem tego procesu, czyli pojednanie polsko-niemieckie, stanowi zrąb integracji europejskiej i że to w oparciu właśnie o próby znalezienia rozwiązania, wyjścia z tej strasznej europejskiej historii narodził się projekt zwany Unią Europejską i Niemcy odgrywają w nim kluczową rolę. I Niemcy same zapłaciłyby gigantyczną polityczną, ale również gospodarczą cenę, gdyby ten projekt miał runąć w gruzach. Dzisiaj usłyszeliśmy o planie Siergieja Ławrowa, że Rosja jest gotowa wziąć udział w takich rozmowach z udziałem przedstawicieli Ukrainy i wschodu i zachodu i oczywiście z udziałem Unii Europejskiej i USA. To jest propozycja zresztą Stanów Zjednoczonych, ale w tych właśnie rozmowach powinni brać udział kandydaci na prezydenta oraz wcześniej powinien zostać przedstawiony projekt konstytucji. Czy to jest złagodzenie stanowiska Rosji, czy to jest jakiś chytry plan? To jest element gry dyplomatycznej. To oczywiście kuriozalna propozycja. No trudno Ukraińcom, czy trudno na Ukraińcach wymuszać rozwiązania konstytucyjne. No wyobraźmy sobie, że jedno państwo drugiemu dyktuje, jak ma wyglądać jego konstytucja. Ukraińcy dzisiaj postąpili bardzo rozsądnie, dlatego że zgodzili się na rozmowy z Rosją przy udziale Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważny gest, ale oczywiście nie ma mowy z perspektywy Kijowa na zgodę na wybór kandydatów. No kto ich ma wybrać? Wszyscy kandydaci paru, dwóch, tych, których Moskwa wskaże. No właśnie, bo to mają być niektórzy. No nie, no to jest, powiadam, kuriozalna propozycja i jako taką należy ją zdefiniować i dostrzec w niej element dyplomatycznej gry. Chodzi o to, żeby pokazać, że ma się dobrą wolę, że chce się rozmawiać, no ale na warunkach, które się samemu dyktuje. No oczywiście Kijów się na to nie zgodzi, będziemy mieli do czynienia z dalszą dyplomatyczną przepychanką i takim rodzajem dyplomatycznego ping-ponga czy tenisa, choć z drugiej strony każdy dyplomatyczny tenis lepszy niż wojna. Mówiliśmy przed wejściem na antenę o tym, jak strasznym kataklizmem jest wojna i że rzeczywiście często warto płacić bardzo wysoką dyplomatyczną cenę, żeby jednak do konfliktu zbrojnego, bezpośredniego nie doszło. Na razie wysoką dyplomatyczną ceną jest aneksja Krymu, ale jeżeli byłaby to aneksja wschodniej Ukrainy, to byłaby to wysoka dyplomatyczna cena do przyjęcia? Trzeba powiedzieć tak, to wszystko zależy od Ukraińców. Jeżeli Ukraińcy nie oddają strzału w obronie Krymu, no to oczywiście świat to widzi i świat odbiera ten sygnał. Mam wrażenie, że konsolidacja państwa ukraińskiego doszła tak daleko, że dzisiaj mamy już do czynienia z tworem państwowym, który na tego rodzaju działania na wschodzie, na swoich wschodnich i południowych rubieżach by nie pozwolił. Ale trzeba pamiętać, że to jest sprawa ukraińska, to znaczy Ukraińcy sami muszą mieć chęć i wolę obrony terytorium własnego państwa. A Rosja wiadomo na co gra. Gra na destabilizację, gra również na wykreowanie wizerunku państwa upadłego, to znaczy państwa, które nie jest w stanie samo się zarządzać, państwa, które nie jest w stanie samo udźwignąć na sobie tej państwowej odpowiedzialności. Stąd dzisiejsza Rada Gabinetowa i dyskusja, co Polska dzisiaj może zrobić. Stąd propozycja prezydenta Komorowskiego, by pomagać Ukraińcom reformować ich kraj w oparciu o nasze doświadczenie samorządowe, dlatego że reforma samorządowa i głęboka decentralizacja ukraińskiego państwa jest najlepszą odpowiedzią na pomysły federalizacyjne. Trzeba pomóc Ukraińcom zbudować taki system zarządzania ich własną państwowością, by to państwo sami udźwignęli i by był to system wydolny i sprawny, taki jaki my mamy w Polsce. W Polsce nie ma tymczasem, po pewnej przerwie, kiedy był pokój w tej sprawie, nie ma zgody co do naszego stosunku do Ukrainy. Zbliżają nawet się partie, wybory. Nawet partie parlamentarne uważają, że jesteśmy za bardzo zapatrzeni w Ukrainę i tracimy na tym gospodarczo. Mimo wszystko powinniśmy się angażować. Nawet w sytuacji, kiedy Ukraina nie bardzo się odwdzięcza, bo niby dlaczego ciągle jest embargo na polską żywność? Ja bym to pytanie inaczej sformułował. Trzeba zadać pytanie, ile wart jest pewien, dobrze zorganizowany, przyjazny Polsce partner na wschodzie, sąsiad, z którym mam najdłuższą granicę na wschodzie i sąsiad, którego egzystencja ma gigantyczne znaczenie dla państwa polskiego. I z tej perspektywy na te pytania znacznie łatwiej odpowiedzieć. Oczywiście trudno zrozumieć stanowisko Kijowa w sprawie zakazu wwozu polskiej wieprzowiny. Dzisiaj minister rolnictwa na posiedzeniu Rady Gabinetowej mówił o krokach, które zamierza podjąć w kontakcie z Kijowem. Prezydent, jeżeli będzie miał taką okazję, to oczywiście też to podejmie, dlatego że bardzo trudno wytłumaczyć Polakom, jak to możliwe, że z jednej strony państwo polskie tak bardzo angażuje się politycznie na rzecz Ukrainy, a z drugiej strony tego rodzaju rozwiązanie wprowadzone jeszcze, czy trzeba pamiętać, przez poprzedniego prezydenta, czyli Janukowycza pod koniec stycznia. I nie można wykluczyć, że był to również element dealu z Moskwą, który zawarł pod koniec listopada, zrywając rozmowy z Unią. No i niestety musimy tutaj postawić przecinek, bo trudno mówić o kropce, bo dużo spraw jeszcze pozostało nieomówionych, ale trudno. Jaromir Sokołowski, minister w Kancelarii Prezydenta. Beata Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Filmy na Blu-ray. Kapitan Phillips, Adwokat, World War Z, Star Trek oraz wiele innych. Za jedyne 49,99. Szukaj produktów oznaczonych naklejką obłędna cena. MediaMarkt.pl. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wielkanoc zapasem, a ja zakupy zawsze robię w Real. I dzwonię, żeby się dowiedzieć, czy ja... Jaja, wędliny, ciasta też. Wszystkie produkty na Wielkanoc kupi pani w Real. To jasne, ale czy jakieś oferty punktowe szykujecie? No pewnie. Dla każdego Real przygotował specjalną ofertę e-kuponową. Wystarczy przed zakupami aktywować swój e-kupon na payback.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze